राम। यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 नवंबर 1994 को प्रातः 8 बजे विराट नगर में हुआ। राम राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। पाठ किया तो इतना उत्सव हुआ, इतना आनंद हुआ, लोग कहने लगे कि ऐसा जुलूस कभी धार्मिक ऐसा निकला नहीं, इतना उत्साह नहीं हुआ। ऐसे और जो काम पड़ा, मैं बात इस वास्ते कह रहा हूँ कि लोग व्याख्यान का तो आदर करते हैं और पाठ का आदर साधारण करते हैं, परंतु मेरे देखने में ऐसी बात आई, कलकत्ते में मैंने व्याख्यान दिया, वर्षों से देता था, परंतु रामायण के पाठ में जितनी उपस्थिति हुई वैसी व्याख्यान में उपस्थिति नहीं हुई है। कई बार मैंने देख लिया है, लाख लाख आदमियों से अलग अधिक अधिक पाठ में इकट्ठे हुए, मेरे व्याख्यान में इतने इकट्ठे नहीं हुए। मेरे मन में भी ये बात थी कि मैं बातें अच्छी कहता हूँ, ये अभिमान आ जाता है आदमी के, परंतु बात ऐसी देखी गई कि रामायण में जितने इकट्ठे होते उतने पाठ में व्याख्यान में नहीं हुए। कारण उसका क्या है कि रामायण का पाठ है, इसमें दो चीजें विशेषता से मिली है, सर्वोपरि तो परमात्मा है और दूसरे में भगवान के भक्त हैं। स्वार्थ मिंत सकल जग माहे स्वप्ने प्रभु परमार्थ नाहे। स्वार्थ हेतु रहित जग रूप उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो स्वार्थ में सब सुर नर मुनि सब स्वार्थ में लगे हुए हैं, सब स्वार्थ की बात करते हैं। स्वार्थ का त्याग करने वाले दो हैं, एक परमात्मा और एक परमात्मा के भक्त। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मैं कवि नहीं मानता हूँ, कविता तो उनके एक स्वाभाविक गुण आया है, उनको मैं संत मानता हूँ, संत महात्मा ही नहीं मानता हूँ। मेरी मान्यता में जैसे स्मृतिकार ऋषि हुए हैं मनु आदि, और जो ऋषि हुए हैं राज ऋषि ब्रह्म ऋषि, उन स्मृतिकारों के समान गोस्वामी जी महाराज एक स्मृतिकार हुए हैं, ये ऋषि हुए हैं ऋषि। अभी व्यवहार में काम पड़ता है तो जैसे ऋषियों की बात कही जाए श्लोक कह दे लोग चुप हो जाते हैं, ऐसे गोस्वामी जी की सुपाही कहते ही लोग चुप हो जाते हैं, हृदय में असर होता है उसका। ऐसे महापुरुष हुए हैं, संत थे, महात्मा थे, कवि भी थे, पर कवि भी कविता के कारण से कवि नहीं थे, इस वास्ते उनकी कविता में बहुत विलक्षणता है, बड़े अलौकिकता है। भगवान के तो चरित्र है और संत महापुरुष की वाणी है, दोनों बातें मिली हुई है। कवियों में केशव कवि बड़े अच्छे हुए हैं, उन्होंने भी रामचंद्र का लिखी है। तो किसी ने प्रश्न किया केशव कवि से तो कविता किसकी बड़ी, तो केशव कवि ने कहा कविता मेरी बड़ी है, मेरी बढ़िया है। कहते गोस्वामी जी की कि गोस्वामी जी कविता नहीं है, वो तो वेद की ऋचाएं है, वेद की वाणी है, वो कविता नहीं है, कविता मेरी अच्छी है। तो वास्तव में कविता में भी विलक्षणता बहुत है। गोस्वामी जी की रामायण में बहुत अलौकिकता है, बहुत ही विलक्षणता है। कभी उतनी कविता कर नहीं सकता, वो एक भगवान की कृपा से निकली हुई वाणी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं कवि नहीं हूँ, मैं कवि कहलाने की इच्छा नहीं रखता हूँ, मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के गुण गाता हूँ। वे गोस्वामी जी अपने को कवि स्वीकार करते हैं। बात तो ये कहते, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं, राम चरित मानस कवि तुलसी। स्वयं स्वीकार करते मैं कवि, क्या कवि हूँ, मैं कवि हूँ। क्यों करते हैं कि शंभु प्रताप सुमति है तुलसी। शंभु प्रताप भगवान शंकर की कृपा से ये हुआ है, तो मैं शंकर की कृपा से कहता हूँ, इस वास्ते मानस कवि तुलसी, मानस रामायण के कवि तुलसी हूँ मैं। तो ये अपनी तरफ से तो कवि न हो कहते हैं, परंतु भगवान शंकर की आज्ञा के कारण से मानस में कवि बना हूँ, मेरी तरफ से नहीं। हमने सुना है कि गोस्वामी जी संस्कृत में रामायण लिखने लगे तो काशी में लिखते थे और रात्रि में वो गायब हो जाती, वो वस्तु मिलते ही नहीं। फिर कवि थे, कवि ऐसी मैंने सुनी है बात। तो विचार किया क्या करें, तब भगवान शंकर ने आज्ञा दी कि तुम मानस लिखो। संस्कृत में तो बहुत से ग्रंथ हैं, हिंदी में कविता ऐसी मिल जाए अच्छी भगवान के चरित्र की बात, तो लोगों का उद्धार हो जाएगा। संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम रह जाएंगे, हिंदी में हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। तब उन्होंने भगवान शंकर की कृपा से रामायण लिखना शुरू किया। इस वास्ते वे अपनी तरह से कवि न हो कहा, परंतु शंभु प्रसाद सुमति है उलसी, मेरी सुमति भगवान शंकर की कृपा से हुई है, इस वास्ते मानस कवि उनकी आज्ञा से मैं हो गया। तो वे अपने तरफ से कवि नहीं होते हैं। और उन्होंने जो कुछ कहूँ सो हो फुर शंकर गौरी प्रसाद, जो मैं कहता हूँ वो सब फुर हो, मन शक्ति हो जाए वो किसके, भगवान शंकर गौरी कृपा से। अपनी कृपा अपनी बात नहीं मानते हैं वो, जो मैं कहूँ वो ठीक हो जाएगा। तो उनकी वाणी से जो निकला है वो तो बड़ा विचित्र साहित्य निकला है। उसमें अलंकारों की बात कही जाए, कवि नोर वो अलंकार क्या है महाराज, कवि के भेद भाव भेद रस भेद अपारा, और कवि तो गुण दोष, कविता के गुण है, दोष है, भाव भेद है, रस भेद है, छंदों का भेद है, बहुत है। मैं इतना नहीं जानता हूँ, इतने साफ कह दिया कि सत्य कहूँ लिख कागज कोरे कोरे कागज पर लिखकर कह देता हूँ कि अभी कवित विवेक एक नहीं मोरे, मेरे को कविता को विवेक नाता है, छंद है, प्रबंध है, अलंकृत नाना, ऐसे भाव वेद अश्वेद अपारा, कवि दोष गुण हर एक तरह की बता रहे, तो मेरे को आता नहीं है, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। और जहाँ पर दुष्टों का और साधारण आदमी का विचरण करते हैं, वहाँ कहते हैं जो ऐसे ऐसे नीचे आदमी हैं, उनमें मेरा नाम पहले है, मेरे में वो गुण नहीं है, मेरे में ऐसी विलक्षणता नहीं है। इस वास्ते मैं सच्ची बात कहता हूँ, मैं तो अपने मन के लिए, अपने को शुद्ध बनाने के लिए भगवान की कविता कहता हूँ। मेरी जबान शुद्ध हो जाए, भाव शुद्ध हो जाए, तो मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ। फिर भी वो धींग ध्वज धर्म धोरी, ऐसे जो धर्म ध्वज होते हैं, मन धर्म की बात बताते हैं, धर्म की बात कहते हैं और पालन करते हैं, ऐसे आदमी पालन नहीं करते हैं, धर्म की बात कहते हैं, उसमें कहते हैं प्रथम लेख मोरी, सबसे पहला नाम मेरा है उनमें, ऐसा मैं हूँ, ऐसा कहते हैं, अपनी नम्रता है। और उसके लिए ऐसा कहकर वे साथ में ये भी कहते हैं कि ये मानस सरोवर है, उसमें ये भगवान का यश भरा हुआ है, सरोवर है बहुत बढ़िया, वो सरोवर में जल के गुण बताए, और बड़ा सुंदर रूप, ऐसा हल्कापन है, जल होना चाहिए बढ़िया, पाचक होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। उसमें कहते हैं वो मेरी नम्रता रूपी इसमें हल्कापन है, पानी पचने वाला है, तो उसमें भी आपका गुण कह देते हैं। तो ये कह देते हैं भगवान की कृपा से, तो भगवान शंकर की प्रेरणा से, अपने में ऐसा नहीं करते हैं, बड़ाई नहीं है, वो बड़ाई चाहते भी नहीं है, परंतु उनकी वाणी में ऐसी बातें आ जाती है। और रामायण में विचित्र विचित्र बातें आई है, विलक्षण विलक्षण बातें आई है। मैं तो कभी पाठ करता हूँ और किया भी है पाठ, और ऐसे करवाया भी है, पहले मैंने पाठ करवाया भी है, जैसे जैसे आज महाराज करवाते हैं ऐसा, तो वैसे पाठ करवाने का काम पड़ा है, तो उनमें मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत विलक्षणता दिखती है। भाषा में तो रामायण है और संस्कृत में गीता है, ये दो ग्रंथ मेरे को बहुत ज्यादा प्रिय लगते हैं, या दोनों बड़े सरल हैं। हिंदी में सरल रामायण है और संस्कृत में सरल भाषा में भगवद गीता है। भगवद गीता का संस्कृत सरल बहुत है, भागवत आप पढ़ोगे तो इतना सरल नहीं मिलेगा, परंतु रामायण में गीता में बहुत सरल है। तो ये दो ग्रंथ अच्छे लगते हैं, दो ही भाषा है, दो ही वाणी होती है, एक भगवान की वाणी और एक संतों की वाणी, ये दो ही मुख्य है। तो गीता भगवान की वाणी है और रामायण एक बड़े भक्त की वाणी, एक संत की वाणी है, एक आचार्य की, एक ऋषि की वाणी है। और दो अवतार अपने विशेष माने जाते हैं, 10 अवतार है, 24 अवतार है, जिसे धरे अवतार है, 84 लख भी अवतार है, इनको भी कवि कहा है। ईश्वरदास जी ने, ईश्वरदास जी कवि हुए, संत हुए हैं, बड़े अच्छे संत पहुंचे हुए, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा है कि 84 लाख सभी भगवान का ही अवतार है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जो पाने। श्री राम मैं सब जग, जगत में जलचर है, थलचर है, नभचर है, जितने प्राणी है, स्वेदज है, अंडज है, उद्भिज है, जरायुज है, चार खानी वाले हैं, 84 लाख जोनी है, ये सब के सब भगवान के अवतार हैं। तो सब जितने वहाँ में जो नारी नारद और पुरुष नाम से हैं, वो श्री राम मय सब सीताराम सीताराम सीताराम है। तो इससे धरे अवतार 84 लाख अवतार हो गया। फिर कहते हैं अलख अलख अलख हरिश है उनका, ईश्वरदास जी बनाया हुआ बड़ी सुंदर वाणी है। वो डिंगल है, अपनी एक पिंगल है, एक डिंगल है, वो एक मारवाड़ की भाषा है, विशेष करके लागू पहले लुड़े पीतम दूर पाए, भेद महर्ष भागवत पामे जास प्रसाव, जग टले बद कर्म गले निर्मल था है देह, भाग हुए तो भागवत संभल जे श्रवणे, ऐसे उनकी कविता है और बड़ी सुंदर कविता है। नाम की महिमा बहुत बड़ी भारी उन्होंने की है। भगवान ने कहा है कि भगवान ओ माया तेरी सामर्थ्य बाल मुकुंद, सुतो पड़ बड़ पाना बीच संबंध, समुद्र बीच बड़ पत्ते रूपे बाल मुकुंद, मनसा स्मरामी माया तेरी सामर्थ्य बाल मुकुंद, सब माया समझ करके छोटा सा बन के बैठा है, ऐसे भगवान के चरित्र वर्णन है। नाम की महिमा कहते हुए कहते हैं, कई पण कई दिन बाला पण गया, कई दिन गया अजान, नारायण रे नामरी मोरी पड़ी पिछाण, ऐसे नाम की महिमा गाई है, भगवान के अवतार की बड़ी सुंदर महिमा गाई है। तो ईश्वरदास जी महाराज 84 लाख अवतार बताते हैं, ऐसे गोस्वामी जी महाराज के ये 84 लाख सब श्री राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सब सीताराम है, ऐसे कर सबको जोर झुक पानी दोनों हाथ कर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार में बहुत विलक्षण विलक्षण बात है, नमस्कार का प्रकरण बड़ा सुंदर का है, भगवान के गुणों का प्रकरण सुंदर का है, भगवान के चरित्रों का प्रकरण बड़ा सुंदर का है, भगवान के रूप के वर्णन का बहुत विशिष्ट विचित्र का है, लीला का बहुत विचित्र ढंग से वर्णन किया है, और ऐसी ऐसी बातें कही है जिसमें महाराज आश्चर्य आता है। इस वास्ते उन्होंने पहले कह दिया है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ धन्यतोपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुर मातनोति। नाना पुराण निगमागम, तो अनेक तरह के पुराण है, उनमें सैकड़ों ग्रंथ है, उन ग्रंथों की बातें गीता में रामायण में मिलती है। एक मैं देखा था संग्रह जिसमें कई ग्रंथों के चौपाया और श्लोक मिलते हैं, नाना पुराण निगमागम, और वेद और स्मृतियाँ, इनकी स्मृतियाँ भी बातें रामायण में आई है। निगमरा नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यत नाना पुराण है और वेद और शास्त्र है उनके सम्मत है। अरे रामायण निगम और रामायण में विशेषता से कहा है, ये बात मैं कहूँगा। इसके सिवाय और कहते हैं और भी बात है, रामायण निगम कुछ धन्य तो अभी, ये अन्य तो अभी क्या है, गोस्वामी जी के खुद के अनुभव होने की बातें हैं। तो इन पुराण आदि में कह उनके अनुसार कहता हूँ, कुछ और बातें भी मैं कह देता हूँ। तो और बातें कई ऐसी बातें रामायण में आती है। एक दिन कहते हैं ऐसा चरित रगा भगवान लक्ष्मण चो ये मर मन जाना, इस बात आई है जहाँ सीता जी का हरण हुआ तो पहले सीता जी को भगवान ने कहा कि तुम पावक मान करो प्रवेश, तुम पावक नाश करो, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तुम पानी अग्नि में रहो। तो लक्ष्मण हुई है मर मन जाना, ये लक्ष्मण जी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, जो गोस्वामी जी लिख दिया। तो कुछ अर्जुन तो भी और भी बातें भी है इसमें जो अजी आई है, मैं भी लिखूंगा इस बात को कही है। निषाद राज वो कहता है कि महाराज आप कैसे जाप सकते हैं, विधि हरि हर संभावना तेने जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जाना न हारा, विधि हरि हर संभुन जाप विधि ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले आप और तेवन जाने मर्म तुम्हारा नहीं जानते। और निषाद राज कहते हैं आपका मैं मर जानता हूँ मैं, अब निषाद राज जानता है विधि हरि हर तुम जानते नहीं। निषाद कहता है कि महाराज आपके चरणों में मनुष्य बनाने की एक चूर्ण है, जो वो जब लग जाएगी नौका के तो महाराज तरणी हूँ मुनिघरणी हो जाए, ये तरणी है ये मुनिघरणी हो जाएगी, बाट पड़े मऊ ना उड़ाई ना उड़ जाएगी। तो ये कहते हैं मैं आपका मर्म जानता हूँ, तो फिर किसी याद नहीं आई हाँ तुम्हारे मर्म में जाना, हाँ मांगे नावन केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। अरे विधि जाने मर्म न जाने, विधि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, मैं आपका मर्म जानता हूँ केवट जानता है, देखिए क्या पढ़ा लिखा था, वो कहते मर्म जानता हूँ आपका, तो आप ये ज्ञान मेरी नौका उठ जाएगी। तो ये भगवान वो सुनते है बात, सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहद से करदा एन चिटे लाकर जान की लखनता, तो ये प्रेम लपेटे है और अटपटे कैसे है, मैं मर्म जानता हूँ महाराज मुनि हूँ, ये नाव नौका है ये मुनि तरणी हूँ मुनि घरणी हो जाए, मुनि घरणी कह रहे मतलब कि हमारे जाति की हो जाती तो हमारे काम धंधा में काम करती काम आ जाती, ये मुनि घरणी हो जाएगी तो एक खर्चा और बढ़ जाएगा, पूजा करो आरती करो सेवा करो आफत हो जाएगी, नहीं जिनसे कमा कर खाता हूँ वो तो चली जाएगी, एक नया धंधा और छिड़ जाएगा तो मेरी महाराज रास्ता रुक जाएगा, इस वास्ते कृपा करो आप चरण धुला लो। तो कहता तो ऐसे है एक भीतर है प्रेम चरणों का, तो ये अटपटे प्रेम लपेटे अटपटे है बस, ये सुन करके भगवान हंसे हंस करके लखन जानकी तरफ देखा, भगवान ने लक्ष्मण जी और जानकी तरफ, ये जानकी देने क्या तात्पर्य है कि लक्ष्मण जी और राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों ने देवर भौजाई ने अपने एक संधि कर ली कि आप है जो आप बाएं भाग की आप सेवा करो दाएं भाग की मैं सेवा करूं, तो ये चरण अपने अपने हिस्से का है दोनों ही। तो भगवान हंसते देख करके कि देखो आज केवट दोनों चरण धो रहा है, तुम्हारा दोनों का हिस्सा एक लहरा ले रहा है ये, इसलिए भगवान उनकी तरफ देख के हंसे, ये कहता मैं चरण पकड़ूंगा और कह दिया कि महाराज आपको मैं पधारू नहीं, आपके चरण धोए बिना एक घाट से थोड़ी की दूरी है कटिलों जो न था दिखा है जो मैं आपको बता दूंगा, आप पार जाना है तो पार जाने का उपाय बता दूंगा, मैं नौका से डरता हूँ कि ये मुनि घरनी हो जाएगी, पान तान काट कठिनाई पत्थर की भी स्त्री हो जाए तो नौका काट की वो हम क्या देरी लगेगी, इतना कड़ा पत्थर होता है ये तो कोमल है, जल मेरे जल खा गया है इस वास्ते तो ज्यादा कोमल हो गई है, तो इस वास्ते आप आओ थोड़ी दूर पर ऐसा जल है कमर तक जल है उसमें ज्यादा जल है नहीं, मैं आगे आगे चलूंगा आप पीछे पीछे चलो बता दूंगा और उस पार कर दूंगा। इस वास्ते आप नौका का आग्रह न करें। वो भी उसमें भी एक बड़ी चालाकी करता है, प्रेम लपेटे अटपटे है ना, कि कटितों थला कमर तक थल है, तो उसमें सुना था राम जी तो शायद जाएंगे, सीता जी कहने जाएगी, जल्दी डूबी आएगी, मेरी गर्ल करेंगे। इस वास्ते बता देता है कि मैं मेरी विचार नहीं करता हूँ, मेरी नौका की चिंता नहीं है, आपको पार करना है तो आप मैं पार कर दूंगा, परंतु आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर कहा कि देखो भाई मेरे उपार उतर मेरे जल्दी हो रही है, मेरे उपार ज्यादा है, पीछे कोई आ जाएगा, क्योंकि वहाँ अयोध्या में तो खटपट हो गई थी ना, कई तो कई के पक्ष में बहुत कम थे, राजा दशरथ के पक्ष में थे, तो वे लोग आ जाएंगे पीछे, तमसा नदी में तो छोड़कर आया हूँ, रात्रि में धोखा देकर छिप करके फिर पीछे आ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, जल्दी कर मेरे को पार उतार, जल्दी जल्दी चला जाऊं मैं। भाई होता देखा नहीं महाराज, चरण धोऊंगा, चरण धोने लगे जल्दी कर, चरण धोने लगे, चरण धोने में तो देरी हो जाए, जल्दी करो, तो जल्दी कर पार उतार के। तो कहते महाराज मैं पाव धोए चरण नहीं उतारूंगा, बरुमार तैर मारे लखन, लखन लाल जी एक तेज होते हैं, मेरी तरफ टेढ़ी टेढ़ी देख रहे हैं कि तुम राम जी से सामने बोल रहा है, तो राम जी के सामने बड़ा टेढ़ा बोला है। लक्ष्मण जी ने आंख दिखाई थोड़ी सी, वो कहता है कि महाराज राम रावरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो, वो कहता है आपकी तो आन है और दशरथ जी सौगन, अरे बाप का नाम लेता है। लक्ष्मण जी तेज होते हैं, बरु मारे लखन, लखन मार दे बेशक मर जाऊंगा, क्या बात है, बाण लगा दो, पर जब तक मैं शरण न धो लूंगा तब तक आप उपार दे उतारूंगा मैं, ऐसे अड़ गया है सामने। तो कहते हैं लक्ष्मण मार मार दू, मैं मर जाऊंगा पर आपके चरण धोऊंगा। तो ये प्रेम लपेटे अटपटे वचन तो ऐसा कहता है, बार कितनी कितनी बात विचित्र कहते हैं, राम राउरी आन दशरथ शपथ, तो आन होती है राजा की, सौगन हो रही है जनता की, तो राम राउरी आन मैं आपको राजा मानता हूँ, दशरथ जी को राजा नहीं मानता हूँ, राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ, सच्ची कहता हूँ मैं, तो आनंद भाई फिरती है ना, आनंद भाई फिरे आनंद भाई फिरे। स्वामी जी कितने जानकार थे, हद होती, जहाँ जहाँ लिखते हैं ये मारवाड़ी आदमी जानते हैं इस बात को, राज सब कैसे होते हैं राजा, इन विचार को हर एक आदमी नहीं जानते, राजपूतों की राज ये राजस्थानी आदमी जानते हैं, तो मेरे बहुत काम पड़ा है राजपूतों में, चारणों में और आप लोगों में, इन वर्षों में तो आप लोगों काम पड़ा, पहले उन वर्षों में काम पड़ा है, वहाँ कथा की है, सत्संग किया, जानता हूँ उन बातों को, क्या क्या रिवाज है उनकी, तो उन बातों को मैं जानता हूँ, गृहस्थों की बातों को जानता हूँ। लोग आश्चर्य करते हैं कि स्वामी जी बालकपन में साधु हो गए, कैसे कैसे बातें कहते हैं, तो मैंने सुनी है बहुत सी बातें, देखी है बहुत सी बातें, तो बिल्कुल ऐसी ऐसी आन दुहाई की बात हर एक नहीं जानता, राजस्थान जानते हैं इस बात को, ऐसी राजस्थान की भाषा बोलते हैं। यार जहाँ स्त्रियों की बातें होती है, चित्रकूट में जब भगवान भरत जी महाराज जाते हैं, उधर से जनक जी आ जाते हैं, तो जनक जी की रानी और इधर महाराज दशरथ जी की रानी मनु कैकेयी जी, सुमित्रा जी, कौशल्या जी इससे मिलती है, उधर से रानी सुनैना जी आती है, तो महाराज वे राम जी के माँ बाप है, राम जी के सास ससुर है, तो वे स्त्रियां स्त्री आपस में मिलती है, तो वहाँ बातें करती है, कहते हैं कि मेरे तो पूत राम गंगा जल है, गंगा जल पूत पत्र हूँ, ये तो वहाँ कहा है, या ऐसा कहा है गंगा वारी मेरे प्रसाद अति से तुम्हारी शुद्ध शुद्ध वधु देव सही वारी, तो लुगाई ये भाषा बोला करती है, मेरे तो बेटा बहू गंगा जी है, गंगा जल है, ऐसी स्त्रियों की भाषा स्त्रियों की भाषा में बोलते हैं, पुरुषों की भाषा पुरुषों की, ऋषियों की ऋषियों की, जहाँ जिसका संवाद होता है उसके तरह ही वाणी बोल कर कहते हैं, तुहार मरम में जाना, कैसा मन में ऐसा तुहार तुहार तुम्हारा कहते हैं तुहार मरम में जाना, ऐसे कहते वाणी, तो भाषा भी वैसी लाते हैं, वे बोलने की मुहावरा वैसे लाते हैं, बहुत विलक्षण दिखती है रामायण की कविता, तो उस रामायण का पाठ होने जा रहा है, बहुत विलक्षण बता रामायण में है, भक्त पर कभी कोई आ जाके तो फिर कह दूंगा, कभी मौका लग जाएगा तो विशेष मेरा अध्ययन नहीं है, पर विचित्र बहुत लगती है, उपक्रम उपसंहार हर एक विषय छोटा छोटा विषय का उपक्रम उपसंहार वर्णन फिर उपक्रम उपसंहार वर्णन ऐसे विलक्षण ढंग से भगवान ने किया है। यह तुलसीदास जी महाराज ने प्रकरण प्रकरण बने हुए जैसे गीता के प्रकरण बने हैं ऐसे रामायण में प्रकरण बने हुए हैं, ऐसी रामायण की विचित्र कथा है। तो आश्चर्य आता है मेरे को, व्याख्यान में तो सब लोग समझते हैं, रामायण में सब लोग नहीं समझते। ऐसे इसमें पाठ हो रहा है तेजी से, पूरे सुनने को करने को नहीं मिलता है। और कई हमारे वृद्ध माता है, वृद्ध वृद्ध सज्जन है मारवाड़ी रहने वाले, उनको ज्ञान नहीं अक्षरों का भी, तो रामायण का अर्थ क्या समझेंगे। परंतु वो ध्वनि ऐसी मीठी होती है जिसमें आकृष्ट होते हैं लोग, आप भी देखेंगे। और ये बात कही जैसे मदन जी ने, ये बात है कि और लोगों को निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, जो मित्र हो हमारे प्रेमी हो उनको समाचार देना चाहिए, इस रस से वंचित न रह जाए। मेरे मन में आती है ऐसी रामायण का ऐसा सुंदर पाठ होता है उसे बहुत लाभ होता है। मेरे तो आप सुनने की मन में होती, मैं सुना करता हूँ रेल में, मैं जब मुसाफरी करता हूँ तो रामायण पढ़ने वाले होते तो उनको मैं रामायण सुनाओ, तो मैं रामायण सुना करता हूँ, सुनने की रुचि रहती है मेरी। ऐसी विलक्षण रामायण है, ऐसा नहीं भी हम तो पढ़ गए, हम तो जान गए, हम सुन गए, ऐसा नहीं है, तो पूरा होता ही नहीं। राम चरित जे सुनत अगाहे रस विशेष जाना तन नाही, जिनके श्रवण समुद्र समाना, अरे कथा तुम्हारी सुभग शरी नाना, और भरे निरंतर हो इन पूरे। सुने जिनके श्रवण समुद्र समाना, आपके जिनके कान तो समुद्र के समान है, अरे कथा तुम्हारी सुभग शरी नाना, आपकी कथा है तरह तरह की नदियां है, भिरे फिरे निरंतर भरे निरंतर हो इन पूरे। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आता, चातुर्मास के समय में जगह जगह से नदियां आती है, वर्षा बरसती है, समुद्र में भी बरसती है और जब बरसती है और सब नदियां तेजी में आती है, तो ये नहीं कि समुद्र उफान आ जाए, समुद्र बहुत भर जाए। और गर्मी के दिनों में नदियां कम हो जाती है और बाढ़ा नल बड़वा नल होती है, समुद्र में लगने वाली आग वो पानी वो जलाती अग्नि लगती है, वो अग्नि अलग जला रही है, पानी आना बंद हो गया तो समुद्र सूखता नहीं, परंतु नदियों से भरता नहीं। ऐसे ही जो राम चरित से सुनत अघाही, सुनते अघाय जा धाम जा तो रस विशेष जाना ते नहीं, उन्होंने विशेष निरंतर नहीं जाना है, भरे ही निरंतर हो इन पूरे। ऐसे जिनके कान है वो महाराज आपके रहने का स्थान है, वहाँ स्थान 14 बताया है राम जी ने। राम जी ने पूछा है वाल्मीकि जी से तो स्थान पूछा है, और यहाँ भरद्वाज जी से पूछा है तो वहाँ रास्ता बताया है। वो परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ रास्ते के जानकार हैं, वे जानकार से पूछी जाए बात। और वाल्मीकि जी रामायण राम का आयन घर बनाने वाले हैं, तो उनसे पूछे मैं कहाँ रहूँ, वो रहने की बात बताते हैं। ऐसे अगस्त जी से राक्षसों को कैसे नाश करूँ वह बात पूछते हैं, उनमें देवायता पापी है राक्षस थे वे महाराज, ऐसे विचित्र थे कि उनके वंश को लेकर बना किसी को खवा दो फिर मंत्र पढ़ते तो विष्णु जीते उठ जाते, ऋषि मुनि मर जाते, ऐसे जानते वो, तो वो जानते थे तो अगस्त जी को बनाए राक्षस, अगस्त जी को याद करते पच गया सब खत्म हो गया राक्षस तो पाषण हो जाए। इस अंगार का मगस्त पावक सूर्य मश्रव पंचेता भोजन जल्दी जीर्ण हो जाता है। अगस्त्यम अंगारकम अगस्त्यं च पावकम सूर्यम अश्विनौ अश्विनी कुमार पंचेता शरीर नित्यम, में पांचों को स्मरण करे तो भोजन जीर्ण हो जाता है। भोजन करके पेट पर हाथ फेरते हुए ये पांचों का नाम लो तो अजीर्ण नहीं होता, भोजन पक जाता है। तो अगस्त जी का नाम लिया क्यों, अगस्त ने वो राक्षस भी पच गए फिर आए नहीं जी करके। इसलिए अगस्त जी से पूछा महाराज कैसे राक्षस कैसे मारू, ये सम्मति उनसे पूछी भगवान ने और उन्होंने अस्त्र दिए है। ऐसी बात है ना कि विलक्षण जगह जगह बातें विलक्षणता आती है, तो ऐसी रामायण है उसका पाठ करने का अवसर मिल जाए कितनी बढ़िया बात है, कितनी एक उत्तम बात है। तो रामायण का वो पाठ हो रहा है, और वो जो आपने कहा ना सुने का मदन जी ने बढ़िया बात बताई कि भाई सामूहिक पाठ में हजार आदमी हो तो एक एक को हजार हजार का महात्म मिलता है, और 10,000 तो एक एक को 10,000 का, क्योंकि इतने समूह में वो विचित्र रस आता है, जिसमें संघ शक्ति कलयुग है, कलयुग में संघ में विलक्षण शक्ति है, तो इतने सब मिल करके मन लगा करके पाठ करें, बहुत विचित्रता आती है, ये बड़ा रस विलक्षण आता है। गीता में ऐसी गीता पढ़ लो, गीता याद कर लो और फिर एकांत तो बैठ कर बिना पुस्तक उल्टा पाठ करो, उसमें बड़ा रस आता है। ऐसे रामायण के पाठ में, गीता के पाठ में एक आनंद आता है। गीता के पाठ बहुत से लोग सुनते हैं, बहुत से चूड़ी भरी हुई वो देखते हैं, तो इस तरह से गीता में भी ऐसी बात विचित्रता है, रामायण बड़ी अलौकिकता है, जगह जगह ऐसी विलक्षणता आपको मिलेगी। मानस सरोवर क्या रक्षा सब कांडो में बड़ी विचित्र बातें, वो रामायण का पाठ हो रहा है, समूह सब मिलकर के पाठ करते हैं। तो एक बात और कह दें कि रामायण का पाठ करने वाले भाई बहन अपने घर से रामायण लावे, जो रामायण के पाठ करते हैं वो एक पाठ में एक रामायण शुद्ध हो, जैसे मंत्रों से मंत्रित होती है चीज, ऐसे रामायण का पूरा पाठ रामायण पर करोगे तो वो रामायण एक विचित्रता हो जाती है, विचित्र हो जाती है। तो रामायण अपने घर से लावे, और नहीं तो यहाँ से खरीद ले, यहाँ कितनी आयु है मेरे को पता नहीं, पर खरीद अपनी रामायण जिस पर पाठ करो वही अपने घर पर रखो, उसी पर रोजाना पाठ करो, तो उसका माध्यम होता है नवा जब होता है, एक मंत्र का अनुष्ठान है रामायण का, उस अनुष्ठान में आप पाठ कर लोगे तो वो रामायण विचित्र हो जाएगी, मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाएगी। तो उस रामायण पर सदा पाठ करो, उस रामायण पाठ करो तो भी आज का महात्म भी उसमें आ जाता है। भगवान का पूजन करते हैं, जहाँ दर्शनों के लोग आते हैं उसमें भगवान की विलक्षणता प्रतिष्ठा हो जाती है। लोग कहते हैं मूर्ति पूजा है, ये मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं हम लोग, भगवत पूजन करते हैं, तो मूर्तिमान हो जाती है वो रामायण, जिस रामायण पर आप पाठ कर लेते हो भगवान की मूर्ति, जो राम जी के चरित्रों की मूर्ति हो जाती है। तो मूर्ति पूजा है हम नहीं करते, हम तो करते हैं भगवान की पूजा। मूर्ति पूजा है तो पत्थर को कहना चाहिए, अमुक पत्थर तुम अमुक पहाड़ के हो, अमुक ने सजावट ने का हो बनाया है, ऐसी महिमा करेगा, सशंक चक्रम सकीज कुंडलम सफेद वस्त्रम, ऐसे भगवान की स्तुति करते हैं वहाँ, तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। मूर्ति पूजा तो करते हैं जो अपना मकान सजाते हैं, शरीर को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये मूर्ति पूजा है। सुंदर कपड़े पहने मूर्ति पूजा है, सुंदर श्रृंगार करे, सुंदर से मकान को सजाए मूर्ति पूजा है, स्त्रियों का सुंदर श्रृंगार करे, स्त्रियों का सुंदर श्रृंगार करे वो मूर्ति पूजा है। ये मूर्ति पूजा तो आप करते हो, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, आप तो मूर्ति पूजा करते हो भगवान का पूजन नहीं करते, मूर्ति में मंदिर में भगवान का पूजन करते हैं हम, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो भगवान का पूजन होता है, तो जिसमें भगवान का पूजन होता है ऐसे मंदिरों के जाड़े मात्र से, दर्शन मात्र से बड़ा महत्व होता है। पहले तो मंत्रों से पूजित होकर मूर्ति स्थापित होती है, फिर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बड़े संत सिद्ध साधक सब साधारण मनुष्य भविष्य जाते हैं, या रोजाना दर्शन करते हैं, भगवान की भावना करते हैं, ऐसे करते करते वो दिव्य हो जाती है मूर्ति, उनके दर्शन का बड़ा भारी महात्म्य है, तो इस बार दर्शनों में जाने में बड़ा लाभ है। इसी तरह से रामायण के ऊपर पाठ करने से रामायण एक मूर्तिमान साक्षात भगवान का चरित्र हो जाता है। तो वो रामायण अपने रखो, तो अपने पाठ करने की वही रामायण लाओ, ऐसी नहीं तो मेरी नहीं खरीद लो अपनी, नहीं खरीदे तो रामायण का पाठ होता है वहां पर, रामायण मिलती है भी पाठ करके ले लो, पीछे रख दो पाठ कर दो पीछे रख दो। इसलिए रामायण अपने लावे, आसन भी अपना लावे, अपना आसन बिछा दे और रोजाना उसी जगह बैठे, उस जगह आसन लगा करके, दूसरा कोई बैठ जाए तो कोई दूसरी जगह बैठ जाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, परंतु अपनी अपनी जगह बैठना बहुत बढ़िया है। अपना आसन अपने आसन हो, अपनी रामायण हो, सब अपना अपना आसन लावे, रामायण लेकर उस पाठ करे, तो उसका महात्म विशेष है, रामायण इस तरह से पूजित हो जाती है और शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है। ऐसे बड़े उत्साह से करें, और रामायण पाठ करने वालों को चाहिए कि संयम से रहें, 9 दिन का अनुष्ठान है ये, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोजन 1 वक्त करो 2 वक्त करो, भोजन का ज्यादा उपवास करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उपवास करने से रामायण के पाठ में विघ्न हो जाता है, इतना उपवास नहीं करे, किंतु साधारण करे, 1 बार भोजन करे 2 बार करो, साधारण स्थिति करे। जैसे रामायण के भागवत के महात्म में भोजन आदि के संयम लिखा, उपवास के लिखा है, और परीक्षित जगतो भी माधते, मानो परीक्षित ने पानी भी नहीं पिया साथ में, न बाधती, खुद की भाषा भूख प्यास मेरे को नहीं बाधा करती है, पानी भी नहीं पिया है, ऐसे परीक्षित ने सुना है। इसी तरह से रामायण का पाठ है, व्रत करके संयम करके नीचे सोना है, अर्थात तख्त पर पास सोना है, आराम नहीं लेना है, संयम रखते हुए तपस्वी की तरह जीवन बिताते हुए भगवान का रामायण सुने हैं, क्योंकि राम जी भी तपस्वी बने हैं, सीता है, राम जी है, लक्ष्मण जी है, तपस्वी रहते हैं, और वे भोजन करते हैं तो कंद मूल फल खाते हैं, अंधकार नहीं करते हैं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ये वरदान मांगा है, तो ऐसे तपस्वी के बाद तो तपस्या करके ही सुनना चाहिए बड़े उत्साह से, मतलब उतनी तपस्या मत करना कि जिसे रामायण के सुनने में बाधा लग जाए। विघ्न कथा विघ्न करो, यदि ये पद्म पुराण बात है, रामायण भागवत माध्यम माता है, तो इसलिए रामायण में विघ्न न करो, इतने सूक्ष्म आहार करो, एक बार कर दो, दो बार कर लो, थोड़ा थोड़ा जिसमें भारी न हो, पेट भारी न हो, ऐसे भोजन करके और भी सुनो। थोड़ा भोजन ज्यादा कर लेने से आलस आता है, बैठने में तकलीफ होती है, तो थोड़ा संयम करके हल्का भोजन करो तो फिर बाधा नहीं आवे, ठीक तरह से पाठ कर सको। इसलिए संयम रखते हुए वाणी में जहां तक बने बोलो कम, न बोलो तो बड़ा अच्छा है, मन बोलना हो तो सुनो, ध्यान देकर सुनना। तीन बात, अपने को कोई बात पूछनी हो तो थोड़े समय पूछ लो, और अपने कोई अपने को पूछे तो जैसी आती हो वैसी बात कह देना, और बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता कह देना। ये तीन बात रखो, वो विचार मौन होती है, बड़ा माध्यम है इसका, चुप रहना, वाणी की शक्ति बढ़ती है, वाणी में मौन रहने से शक्ति बढ़ती है, इंद्रियों में काम करने से शक्तियों का ह्रास होता है, और संयम रखने से शक्ति बढ़ती है। जैसे आपकी बैटरी होती है तो उस पर वो चाकचिक्य लगा हुआ तो बड़ी दूर तक लाइट जाती है, और लट्टू को साफ ऐसे कर दो तो थोड़ी लाइट होगी, ऐसे इंद्रियों का संयम करके बोलोगे सुनोगे तो बड़ी विचित्र लाइट आपकी आपके आएगी। इस वास्ते संयम रखते हुए तपस्वी जीवन बिताते हुए अब रामायण का पाठ करें, रामायण सुने। पाठ नहीं कर रहे कर सकते, उनको चाहिए वे भी यहाँ पर बैठ जाए और रामायण को सुने नियम पूर्वक, तो उनका भी बड़ा भारी महत्व है। और पाठ करने वालों को चाहिए कि पाठ छोड़े नहीं, बीच में पाठ पूरा का पूरा करे, कभी थोड़ा छूट जाए तो क्या करे, जब जय सियाराम जय सियाराम करे उस समय वो सुबाणी पाठ पढ़ लेने, अथवा पीछे पढ़ लेना, अथवा ऐसे करो कि यहाँ पाठ करो समूह में, फिर घर पर उसी अन्य का एक दिन का पाठ रात में दिन में मिलकर पाठ करो, तो रामायण छूटे नहीं, पूरा पाठ हो जाए, ऐसे पूरा पाठ करें और मन लगाकर करें, और पाठ करते हुए भगवान के साथ में रहें। गोस्वामी जी महाराज रामायण रचना करते हैं तो ये राम जी के साथ रहते हैं, यहाँ प्रात रघुनायक जागे, यहाँ प्रात रघुनायक जागे, वहाँ दशक के एक अखाड़ा तो वहाँ है वो, तो यहाँ रघुनाथ जी है तो सदा राम जी के साथ साथ रहते हैं, जहाँ जाते हैं वही साथ में ही राम जी के साथ बोलते हैं, यहाँ कहते हैं और दूसरे कहते हैं वहाँ कहेंगे, और जहाँ भरत जी का और राम जी का संवाद होगा वहाँ भरत जी के साथ रहेंगे, राम जी के साथ नहीं रहेंगे वहाँ, क्योंकि कहते हैं मोरे मन पर अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, तो राम जी के दास भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपू राम राम जपू जे ही, जिसका राम जी जप करते हैं, इतने बड़े भक्त है भरत जी महाराज, तो भरत जी महाराज को आचार्य मानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने आचरण में आचार्य भरत जी को मानते हैं। इस वास्ते कहा है कि भूतल पर भाव पर भाव भरत को भाव का जन्म न होता तो तुलसी से सठ हठी सन्म राम सन्मुख करत को, तुलसी जैसे सठ हो भगवान के सन्मुख कौन करता, तो भरत जी का चरित्र कर दे उसे हुआ है, तो भरत जी का चरित्र गोस्वामी जी का भरत चरित्र करी नेम, तुलसी जय सादर सुने सीय राम पद प्रेम अवश्य हो ही, हर भवर स्मृति संसार से बैराग हो जाएगा भगवान प्रेम हो जाएगा भरत के चरित्र से, ऐसा कहा है। एक बात और है, तुलसीदास जी महाराज ने रामायण रचना की है तो पहले भरतचरित्र अयोध्या कांड लिखा है, पहले अयोध्या कांड लिखा है, पीछे बाद कांड लिखा है, उसमें पहले क्यों कि गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विशद यश जा जो चाहे फल चार, तो पहले गुरु वंदना अयोध्या कांड में आती है और प्रथम बात है बालकांड में आती है, तो पहले बालकांड नहीं अयोध्या कांड ने घोषणा की गुरु वंदना की, और किसी कांड में कभी गुरु वंदना नहीं आती, गुरु वंदना आरंभ नहीं करते हैं, तो आरंभ पहले अयोध्या कांड लिखा और लिखा कि भगवान के भरत जी का चरित्र मैं लिखूं, तो भरत जी का भरत नेम भरत जायन वर्णा बंधु प्रथम भरत कर चरणा के नाचाशु नेम व्रत जायन वर्णा, जिसका नेम और व्रत वर्णन नहीं होता है, ऐसे जिस भरत जी के चरणों को नमस्कार करता हूँ, तो वह नियम व्रत है, नियम में चलते हैं भरत जी महाराज, तो गोस्वामी जी महाराज भी अयोध्या कांड में नियम में चले हैं, आठ सुपाई एक दोहा, आठ सुपाई एक दोहा, चौबीस दो पच्चीस सौ अठारह छंद लिखे गए ठेर तक अंत तक, एक आठ दोहा आठ सुपाई एक दोहा बढ़ जाता है, वो एक दूसरी बात है रहस्य की, कभी पाप काम पड़े तो बढ़ा देंगे बता सुधा देंगे, तो ऐसे नियम से दे गोस्वामी जी भी कि अपने यहाँ चौपाई यहाँ दोहा में नियम में चलना है, वही भरत जी महाराज नियम में चले इसे, और खंड में नहीं आता, बाल है जो सुंदर है किष्कंधा है लंका है उत्तरकांड उनमें ऐसा नहीं आता है, इसमें सब जाता है, तो वो काम उन्होंने लिखा है गोस्वामी जी लिखते हुए हरेक दोहा दोहा लिखते है, पहले जहाँ वर्णन करते हैं तो पहले अपना श्लोक लिखते हैं, श्लोक के बाद लोहा लिखते हैं, लोहे के बाद चौपाई लिखते हैं, परंतु सुंदर कांड में चौपाई लिखा हुआ दोहा नहीं लिखा है, छंद लेख पहले श्लोक लिखे और चौपाई से शुरू करते हैं, तो जामवंत के वचन सुहाय शुरू करके चौपाई शुरू करते हैं, क्यों करते हैं कि हनुमान जी महाराज जब गए लंका तो बीच में वो पर्वत आया ना मैनाक पर्वत है, तो समुद्र ने कहा उस विश्राम करो, तो हनुमान जी ने छू करके नमस्कार कर लिया कि राम काज कीने बिना मोही कहां विश्राम, तो दोहा विश्राम होता है, चौपाई चलते चलते दोहा आता है विश्राम करते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी विश्राम ले लेते मैं भी विश्राम नहीं लेता, चौपाई से शुरू करते हैं अपना दोहा लिखते ही नहीं, और चौपाई लिखना चौपाइयों का काम है, वहां पर चारों चरणों से चलते है ना बंदर, तो चौपाया है चौपाया के लिए चौपाई से शुरू करते हैं, इसलिए कांडों में लिखा है वो भी एक विचित्र ढंग से लिखा है, कौन सा कांड कैसे है किसमें क्या क्या है, जहाँ सुंदर कांड है तो वहाँ पर हनुमान जी का गुण है, हनुमान जी का गुण है जिनके सबका वर्णन अगाड़ी सुंदर कांड में होगा, वो भी भगवत प्रिय भक्तों का जाता हूँ नमामी, ऐसे हनुमान जी के जो चरित्र ऐसे भी लिखा लिखा है, तो ऐसी रामायण है उसका पाठ करने को अपना पंजा करनी भाग्य की बात है, तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है चरित्र लिखा राम जी का, लक्ष्मी भरत जी भाइयों का चरित्र रामायण है वो गृहस्थों के विशेष काम की है, मनुष्य गृहस्थ और गृहस्थ को कैसे काम करना चाहिए, तो राम जी ने सही बात किया, राम जी जैसे भाइयों के साथ कैसा राम जी का भाइयों के साथ प्रेम, ऐसा भाइयों के साथ प्रेम रखो, माँ बाप का कितना आदर करने किया है राम जी ने वैसे माँ बाप का आदर करो, ऐसे स्त्रियों को कैसे आचरण करना चाहिए जैसे सीता जी ने किया वैसा आचरण करो, तो मनुष्यों के लिए आदर्श आचरण भगवान श्री राम जी का है, ऐसे सीता जी का है चारों भाइयों का है, कितनी विलक्षण अलौकिक बात है, तो इस तरह से अपना चरित्र होना चाहिए, तो अपने सुनने के लिए पढ़ने के लिए विचित्र बात से हनुमान जी ने रामायण में कहा है, तो कई रीतियों से आप देखो रामायण की कई रीतियों सब रीतियों से विलक्षण है, एक बात और याद आ गई, राम भर पहले जिसमें नमस्कार किया है आप ख्याल रखना, नमस्कार का प्रखंड आवे पहले आरंभ में ही आता है, तो नमस्कार किया जिसमें सब में चरणों में कमलों की उपमा दी है, एक तो भरत जी एक ब्रह्मा जी इनको चरण किया कमल की उपमा नहीं दी है, वहां भरत कर चरण है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के चरणों को भी चरणी कहा है कमल की उपमा नहीं दी है, और एक बादलों के चरणों को कमल के नियम चरण सुहाय लिखा है, अदम शरीर राम जिन पाए ऐसे चरण सुहाय सब चाहता हूँ, तो कमल की उपमा क्यों नहीं दी, तो भरत की जगह चरण लिखते हैं बंधु प्रथम भाई प्रथम भरत कर चरणा नेम जास नेम जायन वर्णा और पंख से बंध जासु बुध चरण समय पासु को मन रूपी भंवरा, राम जी के चरणों को छोड़ता ही नहीं, अब राम भरत जी के चरणों को उपमा दे दे कमल की तो फिर वो भंवरा कमल राम जी क्यों जाएगा यहीं रह जाएगा, इस बात से भरत कर चरण ही कहा चरण कमल नहीं कहा, ऐसे ब्रह्मा जी गए कहा भगवान जी किए बंधु विधिपद रेणु विधिपद रेणु भोबार जयी संत सुसार सुधार सिद्धेणु ऐसा दया है। तो वह चरण क्यों कहा कि पंकज हुए, पंकज कमल से पैदा हुए तो बाप की कमल से उपमा देनी से अच्छी नहीं है, इस वार से वह कमल नहीं कहा, विधिपद रेणु कहा। ऐसे बहुत सावधानी है, विचित्र विचित्र सावधानी रामायण में। जहां केकई ने वरदान मांगा है, जहाँ वरदान दिया तो वह वरदान देते ही महाराज ऐसी विलक्षण है, वो छुपाया सब ये भी याद नहीं है मेरे को, पर तीन उपमा दी है। जैसे तीन बात कही उसमें, एक तो जैसे ग्रीष्म तरु गिर जैसे गिर गए हैं, जैसे बिजली पड़े हमें तरु तालू बोल दे भाई, मानो उपमा दी है कि वो केक का वचन सुनते ही दशरथ जी की क्या दशा हुई, यानी दामनी हते इस तरह से होकर बिगुल और गिर गए। और फिर तीन उपाधि होती है, एक तो बिजली की दी है, तीन दिन तीनों के लिए, शरीर के लिए, बाड़ी के लिए, मन के लिए, तीनों ऐसा उन पर असर पड़ा। तो एक तो ऐसे है, उसमें भी ऐसी विलक्षण कर रही है कि वे आकाश से गिरे है, सब देखो दो। तो इसका तात्पर्य यह है कि वाणी है वो आकाश का शब्द है, सब आकाश का है, तो वाणी से ये असर हुआ, तो वाणी से आकाश हुआ, तो आकाश से, तो आकाश की तीनों उपमा दी, तीनों उपमा में शरीर की और मन की और वाणी की, तीनों ही इस तरह पड़े, तो उपमा ही ऐसी दीने आकाश है। इस तरह से वह भरत जी जब गए हैं चित्रकूट, तो उस समय में लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज मैं अपनी बात बताऊंगा, सफल करूँ पिछली आज जो पहले रीस आई है वो आज सफल करूंगा। और ये भरत ही सेन सफेता निपातू सेन सफेता, भरत को तो सेना समेत कैसे निपा दूंगा कि जैसे सिंह है और हाथियों को निपा देते ऐसे। और दूसरी बात कही है कि वो आज लक्ष्मण हो जाएंगे शत्रुघ्न, तो ले लपेट लवाजी बाजू, तो बाज बड़ा होता है लवा छोटा होता है, हाथी बड़ा होता है सिंह छोटा होता है, तो सिंह की तरह और वो जिम कर निकल मले मृग राजू, आज निपेट निभाता हूँ खेतों भर दू शेन समेत भीतर निभा दूंगा। तो सेन के साथ वो सेना एक तो बड़ा है और एक कर निकल उसके साथ बहुत सेना है, वे सब बड़े हैं, उनको खत्म कर दूंगा। और वो तो लवा लपेट वो तो लवा छोटा होता है बाज बड़ा होता है, तो शत्रुघ्न तो ऐसा लपेट दूंगा। इस तरह की बहुत सावधानी से कविता है, विचित्र तो सावधानी से। तो इस तरह से रामायण का पाठ होगा, कितनी मौज की आनंद की बात है, बहुत विचित्रता भरी है, पाठ करो आप, और शिक्षा बहुत भरी हुई है, कैसी कैसी बात है। लक्ष्मण राम जी के दशरथ जी के जब विचार हुआ तो पहले जाकर गुरु जी से मिले, इस बात में पछता तो हुआ कि मैंने पहले केकई से पूछा नहीं, तो केकई से कैसे पूछेगा, स्त्री से थोड़ी पूछते हैं। पहले महाराज वशिष्ठ जी के पास गए कि मेरा ऐसा विचार है राम जी को राज देने का, फिर आकर बात करिए। तो हरेक जगह वशिष्ठ जी का बहुत आदर, तो इस तरह से गुरु का आदर कैसे करना चाहिए ये भी रामायण में आदर्श है, जो बड़ा कैसे करना चाहिए ये भी आदर्श है रामायण में। स्त्रियों के लिए बड़ा विचित्र आदर्श है। एक बात और बड़े बहुत विचित्र लगी, राम जी को राजगद्दी होती थी, होने की तैयारी थी सब कुछ, केवल केकई ने वो मना कर दिया, केक ने वर्धमान करके जंगल में निकाल दिया। इसमें बड़ा रहस्य है, थोड़ी बात कहता हूँ। ऐसा कहने पर भी भरत जी महाराज जब आते हैं तो उनके मन में हुआ कि राम जी तो रीस नहीं करेंगे, परंतु सीता माता तो जरूर कुपित हो ही जाएगी, बिना कारण पति को जंगल में भेज देने से पति पिता को कितना दुख होता है, तो वो तो जरूर ऐसी कर दी। तो इसलिए था तो चित्रकूट जो मिले राम जी के चरणों पड़े और सीता जी के चरणों की धूली लेकर सिर पर रखी, तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया, तो वो मन मन का विचार था नहीं, वो बिट गया। हम आपने आप खुद का जो पछताता था वो मिट गया उनका, उन्होंने समझा कि सीता जी गुरु को नहीं क्रोध करेंगे, पर सीता जी ने क्रोध नहीं किया। क्षय वाला के कई के कर्तव्य को लक्ष्मण जी इतना ही समझे। लक्ष्मण जी एक विचित्र थे क्या मतलब एक एक बार थोड़ी विचित्र। लक्ष्मण जी महाराज के लिए नमस्कार किया है तो लक्ष्मण पद जल जाता, उनके कमल को नमस्कार करता हूँ और वो भाई के भगत है ऐसे हैं और वो दंड बरसा रघुवर विमल पता का और दंड समान भयोजस्ता का जो ध्वजा होती है वो दंड के आधार रहती है। तो दंड जैसे नीचे गिर जाए तो पराजित हो जाता है। तो जैसे राम जी भी अगर भगवान विरुद्ध बोलते हैं तो राम जी ये मत लक्ष्मण के नहीं भावा, जान वो समुद्र के करते उपवास करोगे समुद्र दे दे तो कहते दस लोग बैठे ये लक्ष्मण जी का सन लगा। राम जी का जस नीचे हो जाए तो डंडा यू ही रहेगा ही। तो राम जी ने खुद में भी राम विचार कर लिया तो वो भी भगवान लक्ष्मण जी भी भया। जनकपुरी में ही राम जी बड़े चुपचाप बोले हैं, जनक ने कह दिया कि मैं वीर विहीन मही में जानी, तो इस बात में तेज हो गए। रुदपुट फर्क तो नए निरसों हैं, बच्चे थे उस समय तो छोटे थे ना तो लाल हो गए नेत्र तो उठ फटकने लग गए। जनक कही जस अर्थ सुबानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी, रघुकुल मणि विद्यमान कहते हैं वीर विहीन मही में जानी, ठेका ले लिया संपूर्ण पृथ्वी का। कैसे बोलता है ये बुढ़ा, इसके जोर से हो गए ऐसे कुपित हो गए राजू तेजी हो गई। राम जी ने बैठाया बैठ जा क्या आए वो परशुराम जी, वे कहते हैं कि किसने तोड़ा जनक, जनक जनक जिन तोड़ता वो मेरा शश भाव सब मेरा शत्रु है। तो भिड़ गए उसे राम जी वो ऐसा कह दे महाराज दशरथ जी के लिए बोल गया कि दशरथ जी कौन है आपको बदमाश भेजने वाले, दशरथ को मैं कैद कर दूंगा और आपको मैं राजगति बैठाऊंगा। वाल्मीकि में बहुत बिगड़े हैं, ऐसे अध्यमरावण में ज्यादा बिगड़े हैं, तुलसीदास मैंने कम लगा है और बिगड़ गए हैं। अध्यात्म रामायण में तो ऐसी तेजी से कहा कि ये जो धनुष बाण धारण करता हूँ मैं ये श्रृंगार के लिए नहीं है, ऐसे मौके के लिए धारण करता हूँ। भरत का भरत आ जाए, भरत का मामा युधाजी आ जाए तो मैं सबको देख लूंगा अच्छी तरह से, कौन है आपको राजगति से उठाने वाले मैं बैठाता हूँ, आप क्यों बदमाश जाते हैं बैठो इस तरह से, मैं ऐसा करूंगा। बड़े जोर से बिगड़े। राम जी ने कहा देख भैया लक्ष्मण राज्य कोई सच्ची वस्तु हो, कोई सच्चा विभव हो तो उसके लिए क्यों दे, क्या है राजभाग क्या चीज है, ये कोई बड़ी चीज है जिसके लिए ऐसा किया जाए, ऐसे समझाया तो मैं साथ जाऊंगा। लक्ष्मण जी ऐसे दशरथ जी के लिए करुआ बोल गए तो दशरथ जी बड़े खुश हुए। दशरथ जी महाराज खुश हुए, क्यों खुश हुए, इनको रामलला का बड़ा चिंता थी कि रामलला को ऐसा आफत हो जाएगी तो कौन सफर करेगा। तो दशरथ जी ने समझा कि मेरे को भी कड़ी बात कह सकता है तो भटका सकता है तो मेरे साथ में अब राम का डर भी है रामा पे एक एक बात क्या करे विचित्र विचित्र है बहुत मजे ऐसे रावण का पाठ होने चला जा रहा है। अब समय हो गया मजा भारत और भी कहने जाए थे मन में फिर भी दूर कोई कह दे याद आ जाए कह दे महाराज आजकल ऐसी बात मुझे भूल जाता हूँ तो याद आ जाए कह दे नारायण आप लोग कृपा करें और ब्राह्मण के पाठ करें हरे को लगाओ किसी तरह से सत्संग में भजन में लग जाए बड़ा भारी उपकार है। आप जन्म भर अन्न का प्रसाद देते रहे अन्नदानम महादानम वो महादान का वो अन्न जन्म भर दे उतना फल नहीं होगा जितना सत्संग में लगाने से फल होगा। अनंत जन्म होने वाले मिट जाएंगे तो सत्संग में लगाओ रामायण में लगाओ भाई बंधु कुटुंबी अपने प्रेमी मित्र कोई हो उनको बुलाओ लगाओ इनमें सब में जो सबका उद्धार हो जाए। नारायण नारायण नारायण।